بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وجينا لمنيزي مungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Imewakaribia watu hisabu yao nao wamo katika mghafala wanapuuza. Hayawafikii mawaidha mapya kutoka kwa Mola wao mlezi ila huyasikiliza na huku wanafanya mchezo. Zimeghafilika nyoyo zao. Na wale waliodhulumu hunongonezana kwa siri. Ni nani ati huyu isipokuwa ni binadamu tu kama nyinyi? Mnauendea uchawi hali nanyi mnauona? Alisema, Mola wangu mlezi anayajua yasemwayo mbinguni na katika ardhi, na yeye ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Lakini wao walisema, hizo ni ndoto za ovyo ovyo, bali amezizua tu, bali huyo ni mtunga mashairi. Basi atuletee miujiza kama walivyotumwa wale wa mwanzo. Hawakuamini kabla yao watu wa mji tuliouangamiza. Basi je, wataamini hawa? Na kabla yako hatukuwatuma ila watu wanaume tuliowapa wahi. Basi waulizeni wenye elimu ikiwa nyinyi hamjui. Wala hatukuwafanya miili isiyokula chakula, wala hawakuwa wenye kuishi milele. Kisha tukawatimizia miadi, na tukawaokoa wao na waliowataka, na tukawateketeza waliopita mipaka. Na hakika tumekuteremshieni kitabu ambacho ndani yake yamo makumbusho yenu. Je, hamzingatii? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Suratul Anbiya imeteremka Makka. Hii ni sura iliyoteremka Makka baada ya surati Ibrahim. Aya zake ni 112. Inabainisha kukaribia kiyama na hali washirikina wameghafilika nacho. Nao walidai kuwa mtume hatukuwa binadamu, na pengine wakisema kuwa hii Qur'an ni uchawi, na pengine kuwa ni mashairi, na pengine ni ndoto za ovyo ovyo. na maonyo yapo mbele yao. Na mitume wote hawakuwa ila ni wanadamu tu kama Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na walio watangulia kabla yao walisema uongo kama walivyosema uongo Makureshi. Mwenyezi Mungu aliwajalia ajali yao, kwani yeye ni mweza wa kuteketeza na kubakisha, na ni vyake yeye vyote viliomo katika mbingu na ardhi. Na malaika kila walipo wanamtakasa kwa kumsabihi Mwenyezi Mungu mtukufu, wala hawasiji. Na hakika kwenda sawa mbingu na ardhi ni dalili kuwa muumba wake ni mmoja, kwani lau kuwa wangalishirikiana waumbaji mambo yangelifitidika. Na mitume wote wamekuja na amri ya kuabudiwa Mwenyezi Mungu peke yake, wala hana mwana, wala asiseme yeyote kuwa yeye ni Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu. Wasemao hivyo malipo yao ni Jahannam. Na Subhanahu kabainisha utukufu wa viumbe vyake na ajabu za umbaji wake wa mbingu na ardhi, na akabainisha hali ya washirikina na makafiri. Na Subhanahu wa Ta'ala amenadhihisha vipi Mwenyezi Mungu mtukufu anavyowahifadhi watu, na akaashiria Subhanahu nini malipo ya makafiri siku ya kiyama, na akataja hadithi ya Musa na Harun pamoja na Firauni, na hadithi ya Ibrahim pamoja na kaumu yake, na alivyomneemesha kwa dhuria wema. Na Subhanahu wa Ta'ala ametaja hadithi ya Lut na kaumu yake na walivyoangamizwa, na hadithi ya Nuh alayhi salam na ukafiri wa kaumu yake na walivyoteketezwa isipokuwa walioamini. Kisha Subhanahu wa Ta'ala akaashiria hadithi ya Suleiman na Daud na Ayub na Ismail na Idris na Dhulkifli na Dhunnun na Maryam, na akataja habari za Juj na Majuj. Naye Subhanahu amebainisha vitendo vyema na matunda yake, na malipo watayulipwa wenye kumcha Mungu na wakatenda mema, na hali yao siku ya kiyama, na rehma ya Mwenyezi Mungu katika ujumbe wa Muhammad, na maonyo ya Mwenyezi Mungu kwa washirikina, na kwamba hakika amri yote ni yake yeye anavyohukumu, na yeye ndiye mbora wa mahakimu. Umewakaribia washirikina wakati wao wa kuhesabiwa siku ya kiyama, na wahali wameghafilika na kitisho chake wanapuuza kuiamini. Haiwajii Qur'ani kutokana na Mola wao mlezi pale inapoteremka kuwakumbusha ya kuwanufaisha, ila wao huisikiliza na hali wao wameshughulika na mengine yasiyo na faida nao, wakicheza kama wachezaji watoto wadogo. Nyoyo zao zimo katika pumbao, hazizingatii, wameshikilia kuficha njama zao za kumpinga nabii na Qur'ani, wakiambizana wenyewe kwa wenyewe, huyu Muhammad si chochote ila ni mtu tu kama nyinyi, na mtume hawi ila malaika. Basi je, mnamsadiki Muhammad na mnahudhuria baraza za uchawi, na hali nyinyi mnaona kuwa hakika huo ni uchawi? Mtume kwa kuwa Mwenyezi Mungu kamjulisha waliokuwa kiasema kwa siri, aliwaambia, Mola wangu mlezi anayajua yote yanayosemwa katika mbingu na katika ardhi, na yeye ndiye anayesikia kila linalosikiwa na anajua kila linalotokea. Bali wao wakasema, hizi ni mchanganyiko wa ndoto alizoziota Muhammad, bali kazua tu na akamsingizia Mwenyezi Mungu kwa uongo. Kisha wakaacha hayo na wakasema, bali huyu ni mtunga mashairi anaziteka nafsi za wenye kumsikiliza. Kama kweli, basi na atuletee muujiza hasa wa kuonyesha ukweli wake, kama walivyotumwa manabii wa zamani wakitiwa nguvu kwa miujiza mbalimbali. Hizo kaumu tulizoziangamiza baada ya kukadhibisha hiyo miujiza hazikuamini. Basi je, watakujaamini hawa yatakuwajia hayo yatakayo? Ewe nani, kabla yako wewe hatukuwatumia watu ila watu wa kibinadamu vile vile, ambao tuliwafunulia dini waifikishe kwa watu. Basi enyi mnaokataa, waulizeni wanazuoni wajuwao elimu za vitabu vilivyoteremka, ikiwa nyinyi hamyajui hayo. Wala sisi hatukuwajalia mitume kuwa na miili na kuhitalifiana na miili ya wanadamu wengine, wakawa wanaishi bila chakula na wakabaki siku zote, na wala hawakuwa wanaishi daima milele. Kisha tukawatimizia na tukawahakikishia ahadi na tukawaokoa wao, na pamoja nao tukawaokoa tuliotaka kuwaokoa miongoni mwa waumini. Na makafiri waliovuka mipaka tuliwaangamiza kwa kukadhibisha kwao na kukataa ujumbe wa nabii wao. Sisi hakika tumekuteremshieni kitabu ndani yake ya mawaidha ya kuwakumbusheni ikiwa mtakisoma na mtayatenda yaliyomo ndani yake, basi huwaje mkakipuuza na mkakikataa? Ye, inda na upumbavu umefika hali ya kukufikisheni hali hii mlionayo, mkawa hamuelewi lipi lenye manufaa nanyi mkalikimbilia? وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبر يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون hao waliokufuru hawakuona kwamba mbingu na ardhi zilikuwa zimeambatana kisha sisi tukazibandua na tukajalia kwa maji kila kilicho hai basi je hawaamini na tukaweka katika ardhi milima iliyodhibiti ili isiwayumbishe na tukaweka humo njia pana ili wapate kuongoka na tukaifanya mbingu kuwa dari iliyohifadhiwa lakini wanazipuuza ishara zake na yeye ndiye aliyeumba usiku na mchana na jua na mwezi vyote katika anga vinaogelea nasi hatukumjalia mwanadamu yeyote kabla yako kuwa na maisha milele basi je ukifa wewe wao wataishi milele kila nafsi itaonja mauti na tunakujaribuni kwa mtihani wa shari na kheri na kwetu sisi mtarejeshwa na wakikuona waliokufuru hawakufanyi wewe ila ni kitu cha maskara tu je ndiye huyu anayetaja miungu yenu na hali wao wanakataa kumkumbuka Rahman mwingi wa rehma mwanadamu ameumbwa na haraka nitakuonyesheni ishara zangu basi msinihimize na wanasema ahadi hii itatokea lini ikiwa nyinyi mnasema kweli lao wangelijua wale waliokufuru wakati ambao hawatauzuia moto kwenye nyuso zao wala migongo yao na wala hawatanusuriwa bali utawafikia kwa ghafla na utawashtua na wala hawataweza kuurudisha wala hawatapewa muhula na mitume walio kabla yako walikwisha dhihakiwa kwa hivyo wale waliowafanyia maskara yaliwafika yale waliokuwa wakiyafanyia dhihaka Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Mwenye kukufuru wamekufuka na hawaoni kuwa mbingu na ardhi hapo mwanzo zilikuwa zimeshikamana kwa uwezo wetu tukazibambandua mbalimbali na tukajalia kutokana na maji ambayo hayo si kitu hai kila chenye uhai kutokana na hayo hayo basi je baada ya yote haya wangali kupuuza tu na hawaamini kuwa bila shaka yoyote hapana Mungu isipokuwa sisi hao waliokufuru hawakuona kwamba mbingu na ardhi zilikuwa zimeambatana, kisha sisi tukazibambandua na tukajalia kwa maji kila kilicho hai, basi je, hawaamini? Aya hii ina maana ya kisayansi yenye kutilia nguvu nadharia ya elimu za kisasa katika kuumbwa sayari na ardhi. Nayo ilikuwa mbingu na ardhi asili yao zilikuwa zimeshikamana. Na ukweli wa sayansi zinazokubaliwa ni kuwa hakika ziliambatana, na sayansi mbalimbali zinathibitisha hayo. Na zipo nadharia nyingine kadhaa wa kadhaa ambazo kwazo zaweza kuelezea dhahiri ya mambo haya. Lakini bado kuthibiti nadharia mojapo kwa njia ya mkato kwa wanazuoni kwa kuwafikiana wote. Kwa kuonyesha mfano, tutataja nadharia mbili. Nadharia ya kwanza imehusu kuumbwa kwa mfumo wa jua, yani solar system. Kwa mfano, imethibiti kuwa mawingu au umande uliozunguka jua ulianza kuenea kwenye anga hilo baridi, na chembe chembe za gasi zinazofanya hayo mawingu au moshi zikakusanyika kwenye chembe chembe za vumbi linalokwenda kwa kasi kubwa. Kisha chembe chembe hizo zikawa zinagongana na zinarindikana, na huku ndani yake zikawamo gasi nzito na kukazidi kurindika na kujumuika kwa kupita mamilioni na mamilioni ya karne, mpaka zikafanyika sayari na mwezi na ardhi kwa umbali unaostahiki. Na yajulikana kuwa huku kukusanyika na kurindika huzidisha mbinyo, yani pressure, na huo huzidisha joto. Na gamba la ardhi lilipoingia kupoa, na wakati ziliporipuka volkano, ardhi ikapata mvuke wa maji na gasi ya carbon dioxide iliyotokana na mripuko ya volkano, na katika iliyosaidia kupatikana oxygen katika hewa. Baada ya hapo ni nishati na nguvu za miale ya jua kwa njia ya mwanga juu ya mimea na majani ya mwanzo. Ama nadharia ya pili imehusiana na uumbaji wa ulimwengu kwa jumla, ambao kwa muhtasari unaelezwa na kauli yake mtukufu, zilikuwa zimeambatana, yani zimeshikamana na kuwa kitu kimoja. Na hayo ndiyo aliyofikiria mwishoni elimu ya sayansi katika uumbaji wa ulimwengu. Nayo ni kwamba kabla ya kufikiria sura yake hii ya sasa, ulikuwa kama donge lilokusanyika lenye kutisha la mkusanyiko wa chembe chembe zenye kuambatana chini ya mbinyo, yani pressure, hata akili haiwezi kuifikiria. Na hizi sayari zote na nyota zilioko mbinguni hivi leo tunazoziita mfumo wa jua, solar system, zilikuwa ni mkusanyiko wa donge moja lisilozidi nusu diameter yake maili milioni tatu. Na neno lake Mwenyezi Mungu tukazibambandua linafahamisha ule mripuko mkubwa wa mwanzo wa kinyuklia ukazalisha uumbaji wa anga na sayari za namna mbalimbali tunazoziita kwa pamoja mfumo wa jua au solar system. Na tukajalia kwa maji kila kilicho hai. Aya hii imethibitisha uhakika wa kisayansi uliothibitishwa na ncha mbalimbali za elimu. Imethibitisha cytology, sayansi ya cells, yani halaya, kwamba maji ni muhimu kabisa katika ujengaji wa cells zote za vitu vilivyo hai, ikiwa mimea au wanyama. Na elimu ya kimia, yani chemistry, kwamba maji ni lazima yapatikane katika vitendo na mageuko yoyote katika viumbe vilivyo hai. Basi hayo maji ama yawe ni kiungo, kitu cha kusaidia au cha kuwamo ndani ya kitendo au ni matokeo yake. Na imethibitisha elimu ya viungo fizioloji kwamba maji ni dharura kwa viungo kufanya kazi yao. Bila ya hayo maji hautodhihiri uhai katika viungo. Na katika dalili za uweza wetu ni kuwa tumeifanya milima imesimama imara kwenye ardhi ili isiyumbe yumbe na watu. Na tumefanya humo njia pana za kupitia kwa wasaa ili waweze kuongoza njia humo kwa makusudio yao. Maoni ya wataalamu juu ya aya 31. Na tukaweka katika ardhi milima iliyothibiti ili tuwayumbishe, na tukaweka humo njia pana ili wapate kuongoka. Ilivyokuwa ndani ya ardhi kila kitu kimeyayuka, na lau kuwa milima imewekwa tu katika baadhi ya sehemu za huu mpira wa dunia kama majabali yaliyonyanyuka juu tu, uzito wao ungelisababisha gamba la dunia liumbe au lipindane na kupasuka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kwa utukufu wa shani yake ameifanya milima isimame imara kwa kuona mizizi iliyozama kwenye gamba la ardhi mpaka chini kwenye kina kirefu kulingana na urefu wake kwenye juu. Kwa hivyo imekuwa hiyo milima kama vijingi, kama alivyojalia eneo la vinyanyuko hii na mizizi ni duni kuliko maeneo ya gamba iliyozunguka. Yote haya ni kwa ajili ya kueneza sawa uzito wa juu ya gamba kwa upande zote, ili pasiwepo kuyumba yumba na kupasuka. Kwani hakika kuenezwa kwa uzito juu ya uso wa dunia yakaribia kuwa hakuleti athari kubwa ya kutajika. Na elimu za kisasa zimethibitisha kuwa kuenezwa kwa nchi kavu na maji juu ya ardhi na kuwepo mfululizo wa milima juu yake ni katika yanayohakikisha hali ilivyo ardhi. Na imethibitika kuwa chini ya milima mizito kuna vitu vyepesi kubumbunyika, na chini ya maji ya bahari kuu vipo vitu vizito. Kwa kuenezwa uzani wa namna hiyo mbalimbali katika dunia na mgawanyo huu wa milima, makusudio yake ni kusawazisha uzani wa mpira huu wa ardhi. Na ili vinyanyuka milima zikatokea nyanda za mabonde na njia baina ya milima na mwambao na bahari na minyanyuko, na zikawa njia. Na tumeifanya mbingu kama dari iliyonyanyuliwa, na tukailinda isianguke au visianguke viliomo humo. Na juu ya hayo wao hawazioni wala hawazingatii ishara zetu zenye kuonyesha uwezo wetu na hikma yetu na rehema yetu. Maoni ya wataalamu juu ya aya 32, na tukaifanya mbingu kuwa dari iliyohifadhiwa lakini wanazipuuza ishara zake. Aya hii tukufu imethibitisha kuwa mbingu na vyote viliomo ndani yake vimehifadhiwa visiwe na ila yoyote, na vimehifadhiwa visidondoke juu ya ardhi. Na mbingu ni kila kilicho juu yetu, kuanzia kifuniko hichi cha hewa inayowalinda walioko juu ya ardhi na hatari nyingi za angani ambazo zinazuia maisha, mfano vimondo vya nyota za mkia na miale. Na juu ya ardhi pana kifuniko cha hewa kinacholinda ardhi kwa nguvu za mvutano, na haifai kukosekana hivyo bila ya maangamizo kabisa. Na juu ya kifuniko cha hewa ndiyo kuna hizo sayari za mbinguni, na zipo kwa umbali mbalimbali kufuatana na nyendo zao tangu mwanzo. Na tukaifanya mbingu kuwa dari iliyohifadhiwa, yaani hizo sayari na vyote vilivyo mbinguni vyaonekana kwa nadhari yetu kama kwamba ni dari, na tunaona vilio juu ya vichwa vyetu kama ni vidogo kuliko vilioko upeo wa macho. Na hayo ni kili macho tu, kama tunapoliona jua kubwa wakati wa kuchomoza na kutwa kuliko dhuhuri. Na hili kubwa la mbingu lina sifa zake zinazohitalifiana, kila ukizidi mnyanyuko wa ardhi kama hizo sayari za mbinguni kwa mujibu wa jicho linavyoonekana katika kubwa la mbinguni. Na Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba usiku na mchana na jua na mwezi, vyote hivyo vinakwenda katika njia zake kama alivyozijalia Mwenyezi Mungu, na zinamtakasa bila kupotea. Maoni ya wataalamu juu ya aya 33, na yeye ndiye aliyeumba usiku na mchana na jua na mwezi, vyote katika anga vinaogelea. Kila sayari ya mbinguni na mzunguko wake maksusi inaogelea kufuata, na zote hizo hazifichi na zinakwenda kwa mwendo wao maalum katika anga. Na sisi tunaona hayo kwa hakika kwa kutazama mwendo wa jua na mwezi. Kama kadhalika mzunguko wa ardhi wake wenyewe ndiyo unaoleta usiku na mchana kwa zamu kama kwamba unaogelea. Ewe Nabii, hatukumjalia mwanadamu yeyote kabla yako wewe aishi milele, hata ikawa hawa makafiri wakawa wanakutamania uve wewe. Vipi wanakutamania mauti wewe na hali na wao vile vile watakufa kama wewe? Ukifa wewe, je, ndio wao watabakia kushinda wanadamu wote? Kila nafsi haina budi kuonja mauti, na sisi tunakufanyieni hapa duniani kama wenye kukupeni mtihani, kukupeni yenye manufaa yenu na yenye madhara pia. ili yabagulike mwenye kushukuru kwa kupewa kheri na kuvumilia bala, na yule asina fadhila kwa neema ipatayo na anapapatika akipata misiba. Nanyi mtarejeshwa kwetu, na hapo tutakusadieni vitendo vyenu. Na wakikuona ewe nabii, wale waliomkataa Mwenyezi Mungu na waliokuja nayo wewe, hawakufanyii wewe ila masara na kejeli, huambiana wao kwa wao, ndiyo huyu anayewatia aibu miungu yenu, na hali wao hawasadiki kumdhukuru Mwenyezi Mungu ambaye ndiye aliyewaenezia rehema yake. Na ikawa wao wanataka waletiwe adhabu kwa upesi, basi ndiyo tabia binadamu kutaka kila jambo kwa haraka. Basi enyi wenye haraka, nitakuonyesheni neema yangu duniani na adhabu yangu akhera, msijishughulishe kuhimiza kitu ambacho hakina budi kuwa. Maoni ya wataalamu juu ya aya 37. Mwanadamu ameumbwa na haraka, nitakuonyesheni ishara zangu basi msinihimize. Makusudio ya kauli ya ishara ni ishara za maumbile yenye kuonyesha kuwepo kwa Mwenyezi Mungu na uweza wake. Na ujuzi wa elimu za sayansi utavumbua kwa mujibu wa itavyonyanyuka kile binadamu, na hayo ni kwa mujibu wa miadi iliyowekwa kwa wakati wake. Kila ukifika wakati maalum, Mwenyezi Mungu hudhihirisha ishara zake au huwasahilishia wanadamu njia za kufikiria ishara hizo. Na makafiri wanaohimiza adhabu na huku wanaona haiwi, wanasema, lini yatakuwa hayo mnatuahidi enyi waumini kama kweli hayo mnasemayo? Lau kuwa hao waliomkufuru Mwenyezi Mungu wangelijua hali yao wakati watakapokuwa hawawezi kuondoa moto kwenye nyuso zao na migongo yao, na wala hawampati wa kuwasaidia kuondoa, wasingelisema wayasemayo. Kiama hakiwaji kwa kukitarajia kutokea kwake, bali kitawazukia kwa ghafla tu kiwababaishe wasiweze kukirudisha, wala wao hawatapewa muhula wa kutubia na kutafuta udhuru kwa waliokwisha yatenda. Na mitume wa kabla yako yaliwapata vile vile ya kufanywa kejeli na makafiri katika kaumu zao, ikawateremkia hao waliokataa mitume na kuwafanyia masara adhabu hiyo hiyo ambayo wao walifanya masara na kejeli. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون سمع نعاني أن يقول إنديني وسيكون مشانا الرحمن من رحمة bali wao wanapuuza kumkumbuka Mola wao mlezi au wao wanao miungu wataweza kuwakinga nasi au hawawezi kujinusuru nafsi zao wala hawatalindwa nasi bali tuliwastarehesha hawa na baba zao mpaka umri ukawa mrefu kwao je hawaoni ya kwamba sisi tunaifikia ardhi tukiipunguza ncha zake basi je hao ni wenye kushinda sema mimi na kuonyeni kwa wahi na viziwi hawasikii wito wanapoonywa na wanapoguswa na mpulizo mmoja wa adhabu itokayo kwa Mola wako mlezi bila shaka wao husema ole wetu hakika tulikuwa wenye kudhulumu nasi tutaweka mizani za uadilifu kwa siku ya kiyama basi nafsi haitadhulumiwa kitu chochote hata ikiwa ni uzito wa chembe ya khardali tutaileta nasi tunatosha kuwa washika hisabu na kwa yakini tuliwapa Musa na Harun kipambanuzi na mwangaza na makumbusho kwa wachamgu ambao wanamhofu Mola wao mlezi faraghani na wanaiogopa saa ya kiyama na haya ni makumbusho yaliyobarikiwa liyoyateremsha basi je na yakataa Allahu Akbar Allahu لا إله إلا الله Ewe nabi, waambie ni nani anayekutufadhili na nakama zake wakati usiku na mchana na akakurehemuni na kukunemesheni hapana wezaye hayo lakini wao wanaipuuza Qurani ambayo ndiyo inawakumbusha ya kuwafaa na kuwalinda na adhabu Kwani wao wanao miungu kuwalinda na adhabu itokayo kwetu? Hasha, hiyo miungu yao haiwezi kujilinda wenyewe, licha kumlinda mwinginewe. Wala hapana yoyote yawezaye kumlinda yoyote kati yao karibu yake au pamoja naye pindi tukitaka kumwadhibu na kumteketeza. Sisi hatufanyi haraka kuwadhibu hao kwa ukafiri wao, lakini tunawapururia na kuwasarehesha katika uhai wa dunia. Kama tulivyosarehesha baba zao kabla yao, mpaka umri ukawa mrefu kwao. Ye, wanajisikia upofu hawaoni yanayowazunguka wakaona kuwa sisi tunaiendea nchi na tukaipunguza ncha zake kwa ushindi wa waumini. Ni wao ndio wenye kushinda au waumini ambao Mwenyezi Mungu wamewaahidi kuwasaidia na kuunga mkono. Maoni ya wataalamu juu ya aya 44. Je, hawaoni ya kwamba sisi tunaifikia ardhi tukipunguza mipaka yake? Basi je, hao ni wenye kushinda? Aya hii ni katika aya za miujiza ya kisayansi katika Qur'ani tukufu. Hii inaonyesha kuwa dunia si duara kamili. Na wataalamu wa sayansi hawakutamakani kupima masafa ya dunia barabara mpaka kiasi ya miaka 250 tu takriban. Walipoingia kikundi cha mabingwa waliohusika na elimu ya kupima marefu baina daraja mbili za urefu ya longitude na hayo kwa pahala mbalimbali duniani katika kupima huku ikadhihiri kuwa nusu ya kati ya dunia kwenye ikweta inazidi kuliko nusu ya poles kwa takriban kilomita 21.5 yani dunia imepungua katika ncha zake yani katika poles na inajulikana maalum kuwa sura ya dunia na masafa yake ndiyo msingi katika kuchorwa kwa ramani. Ewe nabii, sema, sikuhadharisheni kwa maneno yanayotokana nani, lakini nakuhadharisheni kwa wahi yani ufunuo unaotokana na Mwenyezi Mungu mtukufu ulionijia mimi. Na huo ni wa haki na kweli. Lakini hao kwa sababu ya kupuuza kwa urefu kipuuza sauti ya haki, Mwenyezi Mungu ameaziba masikio yao mpaka wakawa kama viziwi. Na kiziwi hasikii wito wala kuhadharishwa na adhabu. na kuwa na yakini kuwa nao wakisibiwa hata na chembe ya adhabu ndogo walioifanyia masara, kupiga kelele kwa hofu wakisema, ole wetu, hakika sisi tulikuwa tunajidhulumu nafsi zetu na tukuwadhulumu wenginewe tulipoyakataa tuliambiwa. Na sisi tunaweka mizani ya kupimia kwa uadilifu siku ya kiyama, basi hadhulumiwe mtu kwa kupunguziwa wema wake au kuongezewa maovu yake. Hata ikiwa ni kiasi ya uzani wa chembe ndogo hii, tutaileta na tuihisabu. Na yatosha kuwa ni sisi ndiyo wa kuhisabu, basi hapana atakayedhulumiwa kitu. Maoni ya wataalamu juu ya aya 47. Nasi tutaweka mizani za uadilifu kwa siku ya kiyama, basi nafsi haitadhulumiwa kitu chochote. Hata ikiwa ni uzito wa chembe ya khardali tutaileta. Nasi tunatosha kuwa washika hisabu. Aya hii tukufu inaonyesha kuwa chembe ya khardali ni hadhi ya udogo katika mizani. Imethibitika kwa majaribio ya sayansi kuwa kilogramu ya chembe za khardali ni chembe 900,013. Kwa hivyo chembe moja ya khardali ni takriban sehemu moja katika 1,000 gramu, yani takriban sawa na miligramu moja. Na huu ni uzito mdogo kabisa unaojulikana katika mbegu za mimea mpaka sasa. Kwa hivyo hutumiwa katika kupimiwa vitu vidogo vidogo kabisa. Na Musa na Haruni tuliwapa Taurati ya kupambanua baina ya kweli na uongo, na halali na haramu. Na juu ya hivyo, hiyo ni nuru ya kuongoa watu wafuate njia ya kheri na uongozi mwema, na ni kumbusho la kuwafaa wacha Mungu ambao wanamhofu muumba wao mwenye kumiliki mambo yao yote, juu ya kuwa wako mbali na watu na wala hawamoni mtu. Nao wamo katika hofu ya daima kuihofu siku ya kiyama. Na hii Qur'ani ni kumbusho lenye kheri nyingi. Tumekuteremshieni kama tulivyomteremshia Musa, basi awaje nyinyi mwikatae, na hali nyinyi ndiyo mnaostahiki zaidi kuiamini kuliko watu wote. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يرون أنتم الظالمون ثم نكثوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين na hakika tulikwisha mpa Ibrahim uongofu wake zamani na tulikuwa tunamjua alipomwambia baba yake na watu wake ni nini haya masanamu mnayoyashughulikia kuyaabudu? Wakasema, tumewakuta baba zetu wakiabudu. Akasema, bila shaka nyinyi na baba zenu mmekuwa katika upotofu ulio dhahiri. Wakasema, je, umetujia kwa maneno ya kweli au wewe ni katika wachezao tu? Akasema, bali Mola wenu mlezi ni Mola mlezi wa mbingu na ardhi, ambaye ndiye aliyeziumba. Na mimi ni katika wenye kuyashuhudia hayo. Na wallahi, nitayafanyia vitimbi masanamu yenu haya baada ya mkisha geuka kwenda zenu. Basi akayavunja vipande vipande ila kubwa lao, ili wao walirudie. Wakasema, nani aliifanyia haya miungu yetu? Hakika huyu ni katika waliodhulumu. Wakasema, tumemsikia kijana mmoja akiwataja, anaitwa Ibrahim. Wakasema, mleteni mbele ya macho ya watu wapate kumshuhudia. Wakasema, je, wewe umeifanyia haya miungu yetu, ewe Ibrahim? Akasema, bali amefanya hayo huyu mkubwa wao. Basi waulizeni ikiwa wanaweza kutamka. Basi wakajirudi nafsi zao. Wakasema, hakika nyinyi mlikuwa madhalim. Kisha wakarejea kwenye ule ule upotovu wao wakasema, wewe unajua kwamba hawa hawasemi. Akasema, basi nyinyi mnawaabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, wasiokufaini kitu wala kukudhuruni. Aibu yenu nyinyi na hivyo mnavyoviabudu badala ya Mwenyezi Mungu. Basi nyinyi hamtii akilini. Wakasema, mchomeni moto na muinusuru miungu yenu ikiwa nyinyi ni watendao jambo. Sisi tukasema, ewe moto, uwa baridi na salama kwa Ibrahim. Wao walimkusudia maovu, lakini sisi tukawafanya wao ndiyo waliohasiri. Na tukamokoa yeye na Luthi, tukawapeleka kwenye nchi tulioibariki kwa ajili ya walimwengu wote. Naye tukampa Ishaq na Yaqub kuwa ni ziada, na wote tukawajalia wawe watu wema. Na tukawafanya maimamu wakiongoa watu kwa amri yetu. Na tukawafunulia watende kheri na washike sala na watoe zaka, na walikuwa wanatuabudu sisi tu. Na Luthi tukampa hukumu na elimu, na tukamuokoa na ule mji uliokuwa ukifanya maovu. Hakika hao walikuwa watu wabaya wachafu. Na tukamuingiza katika rehma yetu, hakika yeye ni miongoni mwa watenda mema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na hakika sisi tulikwisha mpa Ibrahimu uongofu na fikra ya kutafuta haki kwa usafi wa nia kabla ya Musa na Harun. Na sisi ni wenye kujua vyema hali yake na fadhila zake zilizomfanya astahiki kuchukua utume. Ewe Nabii, kumbuka pale Ibrahimu walipomwambia baba yake na watu wake kuwaonya juu ya masanamu waliokuwa wakishughulikia kuyaabudu. Ni nini haya masanamu ambayo nyinyi mmeshika kuyaabudu? Wakasema, tumewakuta baba zetu wakiyatukuza na wameshika kuyaabudu, nasi tukawafuata. Yeye akasema, nyinyi na baba zenu kabla yenu ni wazi kuwa nyote mko mbali na haki. Wakasema, ye, umetujia kwa haya uyasemayo na hakika ya kweli unayoiamini, au kwa maneno haya wewe ni katika wanaofanya pumbao na mchezo tu bila kuwa na maana yoyote? Akasema, hapana masara katika niyasemayo, bali Mola wenu mlezi anayestahiki peke yake kutukuzwa na kuogopwa na kuabudiwa, ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi na akazileta bila kuwapo mfano wake wa kuigiza. Basi ni haki yake yeye tu peke yake kuabudiwa, na mimi kwa haya niyasemayo ni katika wenye hakika ambao hunena wanayashuhudia na wanayajua. Na akasema moyoni mwake, na hapa kwa Mwenyezi Mungu nitafanyia vitimbi haya masanamu yenu ni yavunje pale mtapoondoka, ili mpate kuona upotovu wenu. Baada ya kushaondoka wale watu, Ibrahimu aliendea masanamu akayavunja vipande vipande isipokuwa sanamu kubwa. Hilo aliliacha ili wapate kulirejea waliulize liisibu miungu yao, nalo halikujibu kitu. Kwa hivyo upotovu wa ibada yao ukabainika. Baada ya kushaona yaliwapata miungu yao, wakasema, nani aliyetenda haya miungu yetu? Hakika mtu huyu hapana shaka ni katika waliojidhulumu wenyewe kwa adhabu itayompata. Wakasema baadhi yao, tumemsikia kijana mmoja akitaja kwa kuisubu, naye anaitwa Ibrahimu. Wakasema wakubwa wao, nendeni mkamlete ahukumiwe mbele ya macho ya watu na washuhudie aliyoyatenda. Baada ya kuishafudhulisha, wakasema, ni wewe uliyeitenda haya miungu yetu wewe Ibrahimu? Kuwanabihisha upotovu wao, walisema kwa kejeli, hili kubwa lao ndiyo lililotenda hayo, iulizeni hiyo miungu waliyoyatenda huyu kama kweli inaweza kujibu suala yenu. Wakazirejea nafsi zao wakifikiria ibada yao kuabudu vitu visivyomnufaisha yote wala haviwezi kujitetea wenyewe. Wakayaona makosa yao. Baadhi yao wakasema, Ibrahimu si katika waliodhulumu, bali nyinyi ndiyo madhalimu kwa kuabudu vitu visivyostahiki kuabudiwa. Kisha wakarejea tena wakaacha uongofu wakarudi upotovu. Wakamwambia Ibrahimu, hakika wewe umekwisha jua kuwa haya masanamu tunayoabudu hayasemi kitu, basi vipi unatutaka tuyaulize? Ibrahimu akasema, ikiwa hali yao haya masanamu ni hii, hayawezi kitu, na nyinyi ndiyo mahusiano yenu nao ni hivi, basi nyinyi mmekuwa mnaacha kumwabudu Mwenyezi Mungu na badala yake mnaabudu vitu visivyokupeni faida hata chembe mkiviabudu, wala havikudhuruni kwa lolote mkiviachilia mbali. Aibu yenu, nyinyi na miungu yenu mmelaanika. mnaacha fikra zenu zipotee na mnapuuza kuzingatia. Bila shaka haya masanamu hayafai kuabudiwa. Wakaambia na wenyewe kwa wenyewe, mchomeni moto mpate kuinusuru miungu yenu kwa mateso haya, ikiwa nyinyi mnataka kufanya kitu cha kuinusuru miungu yenu. Sisi tukaufanya moto ule uwe baridi na salama, hauna madhara yoyote kwa Ibrahimu. Wao walitaka kumwangamiza, lakini sisi tukamwokoa, na tukawafanya wao ndio watu waliohasiri mno. Na tukamwokoa yeye na Loti na njama zilizopangwa, wakaelekea kwenye nchi tuliyoijali ya kheri nyingi kwa watu wote, na tukawapeleka huko manabii wengi. Na tukampa Ibrahimu mtoto Ishaka, na kutokana na Ishaka tukampa Yakubu zaidi kuliko waliotaka. Na wote wawili Ishaka na Yakubu tuliwajalia kuwa ni watu wema, na tukawafanya ni manabii wakiwaendea watu, wakiwaongoa kwenye kheri kwa mujibu wa tulivyoamrisha, na tukawaonyesha vitendo vyema na kudumisha sala kama inavyofaa na kutoa zaka, na wakawa wanatunyenyekea na kutusafia ibada sisi tu. Luthi tukampa kauli ya kukata na madhubuti katika hukumu na elimu yenye manufaa. Na tukamwokoa kutokana na mji ambao watu wake wanafanya kitendo cha namna peke yake katika uovu. Hakika hao walikuwa watu walioshikilia kufanya maovu, waliotoka kwenye utiifu wa Mwenyezi Mungu na tabia iliyozoewa. Tukampeleka njia ya watu wa rehema yetu. Hakika huyo alikuwa miongoni mwa watu wema aliowakusanya Mwenyezi Mungu katika rehema yake, na akawakujulia msaada wake. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون نوح walipoita zamani nasi tukamuitikia na tukamwokoa yeye na watu wake kutokana na shida kubwa na tukamnusuru na watu waliozikanusha ishara zetu, hakika hao walikuwa watu wabaya, basi tukawazamisha wote. Na Daud na Suleiman walipokata hukumu katika kadhia ya konde, walipolisha humo mbuzi wa watu usiku. Na sisi tulikuwa wenye kushuhudia hukumu yao hiyo. Tukamfahamisha Suleiman, na kila mmoja wao tulimpa hukumu na elimu. Na tuliifanya milima na ndege kuwa pamoja na Daud imnyenyekee na imtakase Mwenyezi Mungu. Na sisi ndiyo tuliofanya hayo. Na tukamfundisha kuunda mavazi ya vita kwa ajili yenu ili ya kuhifadhini katika kupigana kwenu. Je, mtakuwa wenye kushukuru? Na tukamsahilishia Suleiman upepo wa kimbunga wendao kwa amri yake kwenye ardhi tuliyoibarikia. Na sisi ndiyo tunaojua kila kitu. Na pia mashaitani wanaompigia mbizi na kufanya kazi nyinginezo. Na sisi tulikuwa walinzi wao. Na Ayubu walipomwita Mola wake mlezi akasema, mimi yamenipata madhara, na wewe ndiye unayerehemu kuliko wote wanaorehemu. Basi tukamuitikia, na tukamuondolea madhara aliyokuwa nayo, na tukampa watu wake na mfano wao pamoja nao kuwa ni rehma inayotoka kwetu, na ukumbusho kwa wafanyao ibada.

يعملون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وستلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون Na atendaye mema naye ni muumini, basi haitakataliwa juhudi yake, na hakika sisi tunamuandikia. Na haiwi kwa wanamji tuliouangamiza ya kwamba hawatarejea. Mpaka utakapofunguliwa Juju na Majuju wakawa wanateremka kutoka kila mlima. Na miadi ya haki ikakaribia, hapo ndipo yatakapokodoka macho ya waliokufuru. Ole wetu, bila shaka tulikuwa tumeghafilika na haya, bali tulikuwa wenye kudhulumu. Hakika nyinyi na hao mnaoabudu badala ya Mwenyezi Mungu ni kuni za Jahannam, huko mtaingia tu. Lau kuwa hawa ni miungu wasingeliingia, na wote watadumu humo. Lao wao humo ni kupiga mayowe na wala hawatasikia. Ama wale ambao wema wetu umewatangulia, hao watatenganishwa na hayo. Hawatausikia mvumo wake na wao watadumu katika yale zinayoyatamani nafsi zao. Hicho kitisho kikubwa akituhuzunisha. Na malaika watawapokea. Hii ndio siku yenu mliokuwa mkiahidiwa. Siku tutakapo zikunja mbingu kama mkunjo wa karatasi za vitabu, kama tulivyoanza umbo la mwanzo tulirudisha tena. Ni ahadi iliyo juu yetu, hakika sisi ni watendao. Na hakika tulikuisha andika katika Zaburi baada ya kumbukumbu ya kwamba nchi watairithi waja wangu waliowema. Hakika katika haya yapo mawaidha kwa watu wafanyao ibada. Nasi hatukukutuma ila uwe ni rehma kwa walimwengu wote. Sema, hakika imefunuliwa kwangu ya kwamba hakika Mungu wenu ni Mungu mmoja tu. Je, mmesilimu? Na kama wakigeuka, basi sema, nimekutangazieni sawa sawa. Wala sijui yako karibu au mbali hayo mlioahidiwa. Hakika yeye anajua kauli ya dhahiri na anajua miafichayo. Wala sijui pengine huu ni mtihani tu kwenu na starehe mpaka muda kidogo. Sema, Mola wangu mlezi, hukumu kwa haki, na Mola wetu mlezi ni mwingi wa rehma, aombwaye msaada juu ya mnayoyazua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La mwenye kutenda vitendo vyake vyema, naye ni mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na dini yake aliyoiridhia, hatopunguziwa kitu katika juhudi yake, bali atalipwa malipo kamili. Na sisi ni wenye kuiandika hiyo juhudi yake, basi hakitopotea kitu. Na haitakuwa kwa watu wa mji tuliouteketeza kwa sababu ya dhulma yao kwamba hawatarejea kwetu siku ya kiyama, bali hapana budi kuwa watarejea na tutawahesabia vitendo vyao viovu mpaka itapofunguliwa milango ya shari na ufisadi, wakaingia wana wajuju na majuju wakikimbizana kuteremka milimani na majiani kwa kufanya vitendo vya fujo na rabsha. Na ikakaribia miadi iliyo haina budi kutimizwa, nayo ni siku ya kiyama, wakawa wale waliokufuru wanakutanika wakikodoa macho yao kwa wingi wa kitisho, wakipiga makelele kusema, kitisho gani hichi cha kutuangamiza? Hakika sisi tuligafilika na siku hii, bali tulikuwa ni wenye kujidhulumu nafsi zetu kwa ukafiri na inga. Wataambiwa makafiri hawa, nyinyi na hiyo miungu mliokuwa mkiabudu badala Mwenyezi Mungu ni kuni za moto wa jahanamu, nyinyi mtaingia humu mwadhibiwe. La, kama hawa mlioabudu badala Mwenyezi Mungu ni miungu inayostahiki kuabudiwa, wasingeliingia nanyi humo. Na nyote wenye kuabudu na kuabudiwa mtabaki motoni wala hamtatoka. Humo watatoa pumzi zitokazo vifuani kwa sauti kama ya mwenye kukabwa kwa dhiki watayopata, na hawatasikia na kuwafurahisha. Hakika wale tuliwakubalia kwa kufuata kwao haki na vitendo vya kheri na tukawaahidi malipo mema, hao watawekwa mbali kabisa na jahanamu na adhabu yake. Hawatasikia sauti ya moto wake unavuma, nao huko watapata kila ambacho nafsi inatamani daima milele. Hawatuhuzunishwa na kitisho kikubwa kinachowafadhaisha makafiri, na malaika watawapokea kwa kuwapongeza kwa kusema, hii ndiyo siku yenu ya neema aliyokuahidini Mola wenu mlezi. Siku tutapozikunja mbingu kama zinavyokunjwa karatasi katika kitabu, tutawarejeza viumbe kwa ajili ya hisabu na malipo. Wala hatushindwi kuwarejeza, kwani tuliwaumba mara ya kwanza, na kama tulivyoanza tutawarejeza. Ahadi yetu kwa hayo ni ahadi ya kweli, daima sisi tunatenda tunayoahidi. Na tulikwisha andika katika Zaburi, nacho ni kitabu cha Daudi baada ya Taurati, kwamba nchi watairithi waja wangu waliowema wapate kuitengeza na kusahilisha njia za maisha bora humo. Bali wenye upole watairithi nchi, ni Zaburi hiyo 37:11. Wenye haki watairithi nchi na watakaa humo milele, Zaburi 37:29. Hakika katika haya tuliyoyataja habari za manabii pamoja na kaumu zao na habari za pepo na moto, yanatosha kuwakumbusha na kuwafanya mawazingatie watu walio tayari kumwabudu Mwenyezi Mungu pekee na hawasalitiki na mapango ya dunia. Na hatukukutuma ewe nabii ila uwe ni rehma kwa walimwengu wote. Ewe nabii, sema, hakika kiini cha wahi alionipa Mwenyezi Mungu ni kwamba hakika nyinyi hamna Mungu isipokuwa yeye, na yote yaliyobakia niliyofunuliwa yanafuata asili hii, ikiwa mambo ni hivyo, basi na kuwajibikieni mjisalimishe na mnyenyekee kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Wakitokujali wito wako, basi waambie, nimekufunzeni yote aliyoniamrisha Mola wangu mlezi, na kwa hivyo tumekuwa sawa kwa kuyajua hayo. Wala mimi sijui hayo ya kufufuliwa na kuhesabiwa mlioahidiwa yatakuwa karibu au mbali. Hakika Mwenyezi Mungu anayajua yote yasemwayo, mnayoyadhihirisha na mnayoyaficha. Na sijui pengine huko kupewa muhula na kuakhirishwa adhabu, nyinyi ndiyo Mwenyezi Mungu anakufanyeni mtihani tu na kukosereheni kwa ladha za maisha mpaka alipokadiria Mwenyezi Mungu kukuhisabieni kwa hikma yake. Ewe Nabii, sema, ewe Mola mlezi, tuhukumu baina yangu na hawa niliwafikishia wahi kwa uadilifu, ili wasiwe sawa waumini na makafiri. Na Mola wetu mlezi, mwenye kuneemesha kwa neema kubwa, mwenye kustahiki kuhimidiwa na kushukuriwa, ndiye wakutakiwa msaada kuvunja uzushi na uzua, enyi makafiri.